یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کی تمام مجالس ایک خاص مدت کے لیے کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس میں کئی حکمتیں، ایک تو یہ کہ اگر ہم نے کسی کو تاحیات بنا دیا اور پھر ضرورت ہوئی کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہا یا وہ کام کو نقصان اس سے پہنچ رہا ہے اور ہم اگر اس کو نکالتے ہیں تو حب جاہ تو عموماً ہوتی ہے ہم لوگوں میں، تو پھر انا کا مسئلہ بنا لیا کہ مجھے نکالا، ذلیل ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر وہ اپنا گروپ بنائے اور مسائل کھڑے کرے۔ تو یہ مدت جو ہے ہم نے اس کی مقرر کی 25 ماہ کی، تو اس میں خود ہی ہر ایک کا ذہن بنا رہتا ہے کہ میں تو تبدیل کیا جا سکتا ہے مجھے، تو اب اگر اس کو تبدیل کیا جائے، اگر وہ گروپ بھی بنانا چاہے گا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، تو یوں وہ شیطان کا کھلونا بننے سے بچ جائے۔ میں تو مرکزی مجلس شورا کو کئی بار ڈرا چکا ہوں کہ مجھے تو شورا کا نگران بھی بدلی کرنا ہے، تو میں کسی کا ذہن یہ بننے نہیں دے رہا کہ بس اب میں تاحیات ہوں، میرے کو زوال نہیں لگے گا۔ ہر کمال کو زوال ہے، جس کو بھی عروج ملتا ہے اس کے لیے زوال ہے۔ میں نے سب کو ڈرا کے رکھا ہے، مرکزی مجلس شورا کے اراکین بھی سب کے، بھائی سب تبدیل ہو سکتے ہیں، تو بھلے اپنے تبدیل کریں یا نہ کریں، لیکن سب کو یہ ذہن بننا چاہیے کہ میرا تبادلہ ہو سکتا ہے، تو اب تبادلہ ہوگا تو صدمہ کم ہوگا، اور اگر ذہن بن جائے گا کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں، تو وہ سب سے پہلے میں تو شیطان نے کی تھی، اور وہ ذلت اور خواری اس کو ملی ہے کہ اس سے بھی اگر ہم سبق حاصل نہ کریں تو پھر نئے اگر آتے ہیں تبدیل ہو کر تو ان کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جو پرانے ہوتے ہیں، یہ میری آج سے نہیں، میری برس سے خواہش تھی کہ علاقے کے نگران اور یہ سب جو حکام بن جاتے تھے، ڈکٹیٹر بن جاتے تھے بعض جگہ پر، اور ان کام کریں یا نہ کریں، جو چاہیں کریں، چاہے مرکز سے ٹکرا جائیں، کچھ بھی کریں، کوئی ان کو نکال نہ سکے۔ ایسی پوزیشن اب شروع میں تجربہ تو خواہش تھی کہ بس وہ بدلتا رہے 12 مہینے یا کوئی بھی ایسی ترکیب ہو کہ وہ تبدیل ہوتا رہے، تو جو نیا آئے گا وہ نئے عزم اور حوصلے سے کام کرے گا۔ تو پھر ہے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اسباب کر دیے، مجالس بند نہیں ہو رہی ہے، ٹائم پیریڈ بھی فکس ہو گیا الحمدللہ۔ تو 25 ماہ کا ہم نے طے کیا ہے، اب ذہن تو یہی بنتا ہے کہ 12 مہینے کا ہوتا تو اچھا، جتنا کم پیریڈ ہو تو جلدی جلدی کام بھی کریں گے اور جلدی جلدی نئے اسلامی بھائی ابھرتے جائیں گے، واللہ اعلم۔ تو اس میں یہ کہ کام کرنے والے بھی ملنے چاہیے، ہر ایک کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھو کہ ٹائٹ امامہ پہنا ہوا ہے اور کلف بھی لگا ہوا اس میں امامے میں، اور کپڑے بھی بالکل پریس کیے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت کام کرتا ہے، اس طرح کے اسلامی بھائی ذرا کم ہی کام کرتے، ٹپ ٹاپ میں ہوتے ہیں نا، کام کرتے دیوانے، بکھرے سے ہوتے بےچارے، کوڑن شاہ سے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جن کو کوئی منہ بھی نہ لگا ہے نا، کام ایسا کرتے ہیں کہ واہ واہ مدینہ۔ تو کام کرنے والوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نام والا نہیں کام والا بنا دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔